Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. En børsuge lakker mod enden, men der er dog heldigvis stadigvæk en hel fredag til at boldre sig på de finansielle markeder, inden weekenden for alvor sætter ind. Velkommen til Millionærklubben, hvor det den næste times tid står på investeringsdebat sammen med jer, der har lyst til at være med. For hvis du sidder med et investerings- eller et aktiespørgsmål, ja, så er du landet det helt rigtige sted. Du kan skrive det til os på 42 42 03 21 og starte din besked med Mio. Så lander det nemlig lige præcis herinde, og vi er klar til at give os vores uforbeholdne mening om sagen. Der er muligheden for også at vinde en t-shirt. Vi trækker en vinder blandt dem, der kommer igennem her til studiet. Det gør vi sidst i udsendelsen. Dagens panel består af vores to porteføljeforvaltere her i studiet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Fra Aktierådet og på telefonen Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen, Michael. Du tager den altså på telefonen. Det er helt fint. Ja, jeg laver en kalenderbøf, det kan jeg lige så godt indrømme at have lagt i næste uge. Så det er godt, det ikke er tv. Godt, du siger det. Altså, jeg afslører det. Nå, Lars, skal vi ikke bare starte med at kigge på markedet derude, inden vi sådan for alvor kaster os over spørgsmålene? Jo, vi er i fin hopla herhjemme i Dannevang, og det er vi også i resten af Norden. Fjernøsten lukket med pæne plusser undtagen til Kina. Det er jo sådan, det er den sædvanlige, var jeg lige ved at sige. De kinesiske nøgletal var ikke specielt gode, og Japan, jamen, de har jo fået sat gang i raketten derude, så de flyver jo mod nye højder hele tiden, så det ser fantastisk ud. Herhjemme i Danmark er det Ørsted, Mærsk og ja, nogle af dem, der de tunge drenge, der har lagt sig i spidsen for morgenstunden af, så ja. Og det er vel det, den eskalerende spænding, der er nede i Mellemøsten, desværre, Lars Persson, det går ikke specielt godt dernede, hvis man er fan af fred, lad os sige det på den måde. USA og Storbritannien har altså lavet et luftangreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen. Det har fået olieprisen til at stige, og det er jo altså også noget af det, som Lars Hansen bare plejer at kalde uler i mosen. Det giver kugler i posen, så det er vel det, der får Mærsk til at køre op? Ja, det er det. Altså, alle sammen skal jo sejle rundt om Afrika i øjeblikket. Man kan også undre sig over, at Egypten ikke har raslet lidt mere med sablerne, fordi et skib mindre gennem Suezkanalen er jo færre kroner i deres statskasse, så jeg forstår slet ikke, hvorfor de ikke har ringet til nogle venner, og de ikke lige har indkaldt til et møde. Men det er åbenbart sværere, end som så de der konstellationer. Det er jo noget med forskellige, om du er på den ene eller den anden side af den muslimske verden, hvor jeg lige vil sige, er du med iranerne, eller du er med Saudi-Arabien midt? Det er jo sådan, det er, ikke? Shia og sunnier, og det er jo egentlig sådan lidt noget af det, der er roden til alt ondt. Så det der rodes rundt i øjeblikket. Så ikke nok med, at vi havde både Ukraine, og så Israel og Palæstina, så har vi også fået sådan lidt der syd på den sydlige arabiske halvø, der er noget rod. Så og det er jo godt for nogen, men skidt for nogle andre. Så, og vi kan jo allerede se Tesla allerede ude og sige, at jamen, de kan godt begynde at mangle lidt de bedutter og komponenter i deres værktøjskasser, og det er der sikkert også andre, der kan, så det kan jo godt drille lidt. Og Mærsk CEO Vincent Clerc, han var også ude at sige i går, at der er altså en betydelig risiko for, at det vil gå ud over global vækst, den uro, vi ser. Michael Friis Jørgensen, global vækst, er det noget, vi skal være bekymret for? Jamen, det tror jeg da egentlig, det er. Det er måske mere på inflationssiden, end det er på vækstsiden, ikke? Altså, du ved, at via det aftryk og via renterne, ikke? Altså, nogle af vores vækstforventninger, de ligger jo på, at renter er kommet ned i indeværende år, ikke? Altså, så tingene begynder jo at trække op på inflationssiden. Vi fik det her inflationstal i går fra USA, der minder os omkring det her. Det er altså, det er måske ikke helt så lige en vej, som markedet havde gået og håbet på med inflationen, der skal nedad. Og hvis vi begynder at få noget af det, som redder os lige nu, det er jo, at der er kæmpe fald i det, der hedder råvarer, altså, eller i vores varer, altså i gods, blandt andet på transportsiden, som trækker inflationen nedad. Og der begynder jo at være indikationer af, at det kan, du ved, at det kan måske være en saga blot, hvis det her det var ved. Og det må vi jo ærligt indrømme, at det her jeg faktisk ikke troede, det skulle være. Jeg troede ret hurtigt, man kan få styr over det her, men jeg synes, det begynder at se sværere ud derude. Og så er der den anden afledte effekt, det er jo på olieprisen, som jo også er noget med vores inflationsforventninger, ikke? At, det er jo, ja, den er steget 2%, ikke? Men altså, den i realitet, hvad burde risikopræmien være for olien lige nu, ikke? Og det er jo fordi USA sprøjter olie ud, og der er et overudbud lige nu, ikke? Men der skal jo ikke ret meget til dernede, ikke? Og olien har ikke rigtig reageret, og derfor har vi måske ikke rigtig reageret på de her risici dernede. Så måske skal vi til at have øjnene lidt mere hernede, ikke? USA og koalitionen tegnede jo en rød streg, så nu holder jeg altså op med at gøre det der, eller så begynder vi at bumpe jer, ikke? Og den røde streg, den blev altså overtrådt, og så gjorde de det. Mm. Så der er en eskalering dernede, så du ved, hvor jeg var sådan lidt, skal vi nu også holde alt for meget øje med det? Så tror jeg, altså vi skal begynde at holde øje med den. Og det bedste måde, det er næsten at holde øje med olieprisen, ikke? For den har slet ikke indregnet. Alle snakker om, der burde ligge en 12-15 kroners præmie på det her, ikke? Og man har ikke indregnet noget som helst i den endnu. Okay. Så det er værd at holde øje med. Så ja, synes jeg faktisk, altså andre aktører, altså sådan generelt for væksten og generelt for aktiemarkedet og generelt for renteforventningerne, så er jeg bange for, at vi skal til at holde lidt mere øje med det her. Ja. Markedet har det godt lige nu, så vi ignorerer alting, men jeg synes, vi skal holde lidt mere øje med det. Okay. Olien handler altså lige under 80, hvis vi kigger på Nordsøolien, og den amerikanske olie, den handler 73-74 i det nabolag. Men Michael, nu nævnte du også lige ganske kort inflationstallet, som jo var overraskende nok lidt til den høje side i går. Der var altså forventet et lille fald, og det blev en lille stigning. Og aktiemarkederne fik et chok til at starte med, og så inden vi fik set os om, så er de alligevel bare sådan, så lå de flat. Altså det virker jo som, at det gør ikke en stor forskel, om inflationen lige stiger lidt. Nej, altså, vi har jo altid sagt, at nu skulle vi jo teste hele det her december måned. Jeg sidder også bare sådan lidt med fornemmelse, at det gider vi egentlig ikke lige nu. Vi har det godt. Jeg tror, at de næste overskrifter, de bliver, jamen, den er jo stadigvæk i nedadgående trends, hvis du tegner en 12-måneders linje. Altså, det er de artikler, du kommer til at se i dag, og det er jo også fair nok. Men for mig, der virker det som om, at nu begynder vi at skubbe lidt til det. Altså, jeg har sagt, jeg tror ikke, vi skal have en test i første kvartal her af aktiemarkedet, fordi vi er simpelthen et godt sted. Men ærligt, så brød jeg mig egentlig ikke om at se markedsreaktionen i går. Ikke? Altså, du ved, det er mere bumpy. Vi har kørt one way i de sidste tre måneder af 2023, og at vi så ikke reagerer på de her tal. Og det er et tal, og ja, vi kan tegne en trendlinje og så videre, men at vi ikke reagerer mere, når vi har været så aggressive i vores forventninger i går, det er et tegn for mig på, at vi er et godt sted i aktiemarkedet, hvilket er dejligt, men jo dermed også begynder at bevæge os lidt mere et farligt sted ud, nemlig der, hvor vi er ligeglade med alting. Altså det der complacency, eller det der med, at man gider simpelthen ikke høre risici. Man lukker det øre, der, hvor risicien er, og så kigger man på de gode ting. Ikke? Det var der altså et lille tegn på i går. Okay. Og det er fair nok, det er dejligt, men det betyder, at vi spænder flitsbuen lille smule mere, fordi vi skulle nok have reageret negativt på de inflationstal. Glimrende. Lad os kaste os over dagens spørgsmål. Der er kommet rigtig mange allerede, så vi har travlt her også i det her program. Hvis du har spørgsmål herind til, så er det på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og vi starter på Campus Vejle, fordi der sidder de faktisk og hører dagens program i finansieringsundervisningen. Og de spørger sådan her, hvad mener I om Bavarian Nordic og Biomea-fusionen på nuværende tidspunkt? Det er Martin Krog, der er lektor på Campus Vejle, der skriver ind til os. Så hej derude til jer. Jeg håber, at I har det hyggeligt med, at I sidder og lytter til radio. Lars Persson, har du nogen mening om sådan en fusion der? Nej, ikke lige på den korte bane, det må jeg sige. Jeg kender ikke så meget til det andet selskab, så der må man jo hjem og lave noget research. Det er altid godt at blive stillet nogle kraftige spørgsmål lige fra morgenstunden af. Så, fisk, jeg kan sige, at Bavarian Nordic har bevæget sig sådan lidt sideværs her det sidste stykke tid, og har forsøgt at lukke det gamle gap fra august måned eller juli måned. Ikke rigtig helt lykkes, men vi må se. Nu arbejder de jo på at blive en almindelig medicinalvirksomhed, ikke så meget i pipeline med ting, der kan fejle, og så har de jo bare de her gode rejsevacciner og sådan nogle ting og sager, så måske bliver det sådan en lidt cash cow for noget tid, så de får samlet sig nogle mængder penge, som de enten kan sende videre til aktionærerne, eller samle lidt sammen, og så måske lave et eller andet spændende projekt, det ved jeg ikke, men jeg har det jo her i millionærklubben lidt endnu, men vi må se, hvornår den skal skydes af. Hjemme i min egen butik, der vil jeg holde den noget tid endnu, fordi jeg tror, det bliver sådan en lidt, nu lyder det helt forkert og kedelig, men sådan en god rejsevaccine, der står som sådan en malkeko over i hjørnet. Det drømmer jeg i hvert fald om. Okay. Michael Friis, har du nogle input om Bavarian Nordic og Biomea-fusion? Nej, altså ikke. Jeg kan godt se, at Bavarian Nordic skulle bevæge sig den vej, ligesom. Altså, du ved, nu har de jo primært opkøbt, du ved, andre produkter og så videre, ikke? Men man skal jo have noget mere masse ind. Det vil jo absolut styrke den. Noget, der taler imod, det er jo som sagt, at du ved, skal man fusionere eller bruge egne, altså skal man bruge aktier eller sådan et eller andet, så skal man jo helst gøre det fra en styrkeposition, ikke? Og det synes jeg bare ikke, at Nordic-aktien, den står i, vel? Altså, jeg synes, man mangler stadigvæk at få givet det aftryk til markedet omkring, at man har skiftet strategi, at man bliver den her cash cow, som Lars han snakker om at få overbevist markedet om det på sin prissætning, ikke? Og det taler jo for, at det ikke er lige der, man skal gå ud og trykke på knappen omkring noget eventuelt fusion. Nu kender jeg heller ikke det selskab, der bliver nævnt, der har aldrig hørt det, så ved jeg også lidt på backfooten, hvis det er. Hvis det kun har noget liggende i sin pipeline, så tror jeg ikke, at du ved, at det er den vej, Bavarian Nordic nødvendigvis ønsker at gå lige nu. Jeg tror, man ønsker at lave den her historiefortælling og skal have overbevist markedet om, at man bliver den her effektive maskine, at man får skåret sine omkostninger til efter alle sine forsøg og begynder at tjene nogle rigtig gode penge og har et godt run rate på det der. Det tror jeg altså er den historiefortælling, som Bavarian Nordic er på vej med. Så det er lige sådan mit umiddelbare besyv. Men det er altid det der med, at når man alle presse på aktiekursen, så er det ikke nødvendigvis der, man ønsker at indgå i fusioner eller bruge sine egne aktier. Og det kan måske tale imod det lige nu i hvert fald. Okay. Så vi er altså Bavarian Nordic og en mulig fusion, som, ja, det kan være, at den ligger derude. Jeg må indrømme, jeg har heller ikke rigtig lige læst så meget om det, men i hvert fald skud ud til Campus Vejle. Jeg synes, det er så mega fedt, når også unge mennesker, de gider at interessere sig for investering. Det er både fedt, og det er også mega vigtigt, synes jeg. Jeg ved godt, jeg er også biased, men sådan er det jo. Lad os hoppe videre til et andet spørgsmål. Om en anden, som også interesserer sig for investeringen, det er Karina på 44 år. Hun har været investor gennem 6 år. Og ja, der kommer lige en lidt lang melding her, men jeg synes bare, at den er rigtig, rigtig god. Først så skriver hun, tak for at have været medvirkende årsag til en stor udvikling hos mig. Jeg er blevet dybt afhængig af jeres udsendelse. Jeg har vitterligt aldrig troet, at det skulle blive mig, der sidder på kontoret og lufter de seneste amerikanske beskæftigelsestal eller faldgrupper i elbilindustrien. Men jeg suger til mig 5 dage om ugen, og jeg føler, at jeg bliver bedre og mere velinformeret investor sammen med jer. At jeg skulle sidde den dag i dag og med begejstring høre på en times taleradio om oliepriser, præsidentvalg, vægttabsmedicin og inflationstal, det kunne jeg have forsvoret, men I har udviklet mig, og det er jeg taknemmelig for. Karina, go for it. Jeg synes, det er fantastisk, når vi hører, at folk rent faktisk får noget ud af det, også som mennesker af at lytte til vores program, så kæmpe thumbs up til det. Der er selvfølgelig også et spørgsmål, og det er til Lars Persson. Karina, hun skriver, Lars Persson, han nævner af og til stop loss. Jeg har hørt for nogle år siden, at stop loss kan være farligt, hvis en aktie pludselig dropper fælt, da man så kan blive fanget af et salg på bunden, og det er jo selvfølgelig altså væsentligt under den ellers fastsatte grænse, skriver hun. Og herefter kan aktien måske kravle lidt op, og så går der måske noget tid, inden man opdager fadæsen og eventuelt kan købe den ind igen på den måde, så kan man altså risikere et stort tab. Jeg har efterhånden en håndfuld aktier med pæne, urealiserede afkaster. Jeg er i tvivl, om jeg skal sætte et overkrydder stop loss på disse. Jeg hører gerne, hvad Lars han siger, men den gamle advarsel, den sidder altså stadig i mig. Lars, hvad siger vi til stop loss? Jamen, det har hun fuldstændig helt ret i. Altså, det er jo det, der er det farlige, det er, at der kan være en fat finger, eller der kan være en større aktionær, en eller anden, der tænker, nej, nu skal jeg ud af den, eller jeg skal tage overkrøderen af, og så er orderdybden, altså købersiden, den er svag. Så derfor så skal man tænke sig godt om. Andre gange kan man jo være glad. Der kan jo være en eller anden større case i aktien, der gør, at jamen, så kan man komme ud. Det der jo bare er, det er nogle gange, mange regnskaber kommer i dag om morgenen, og så åbner aktien et eller andet sted, så den kan jo hoppe over ens stop loss. Men ja, man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, når man sætter de der stop loss. Og derfor har jeg det jo også egentlig i mit analyseprogram, som jeg bruger, sådan nogle alarmlinjer ind, fordi så kan jeg selv gå ind og se, jamen, ser det så farligt ud, som jeg nu, som de nu siger, eller har vi overreageret på et regnskab, eller hvad er det, der sker? Og andre gange, så er det jo, så kan man så sidde og ære sig bagefter, fordi så er det den der, men aktien kommer jo lige om lidt, og så havde det måske været godt at være kommet af med den. Så det er jo sådan en kattepine, man altid har med det der stop loss. Nogle gange er det ski godt, og andre gange er det smadret irriterende, fordi så rebounder aktien, som hun selv nævner, en uge, 3 uger efter, og så sidder man der og ligner et eller andet fjollet for. Ikke? Altså, men ja. Kunne man lave sådan en overkrydder stop loss, som hun, taler om her? Jamen, det kunne man da sagtens. Det kan man da sagtens. Og så skal man, så igen, så skal man, sådan så hun har nogle af aktierne, når hun så har solgt den ene halvdel. Det kunne man jo godt lægge ind i systemet, ikke? Mm. Ja. Det vil være en hjælp, sådan, så man ikke sidder og har solgt alle aktierne, hvis man nu synes, at Vestas eller Ørsted eller en eller anden Volvo er en fantastisk aktie. Ikke? Så ja, okay. Så sådan det. Glimrende, Carina. Keep up the good work. Jeg synes, det er fantastisk, at selvfølgelig, at du lytter til os, men at du også interesserer dig og bliver mere viden om, hvad der foregår ude i verden måske ved at lytte til os. Det er så dejligt. Nå, ved I hvad? Der er altså også rigtig gode lyttere, som hjælper os herinde i studiet, fordi det her Biomea, som jeg snakker om, at det var en fusion med Bavarian Nordic, det er altså et selskab, der hedder Biomea Fusion. Ja, ja, ja. Ja, det beklager vi altså. Det er jo tilsyneladende ikke en aktie, vi kender herinde, så lad os bare lige... Jeg nåede lige at stå og rode lidt med den. Jeg slutter den op, og det er en amerikaner, men jeg synes også, de har i pipeline noget med diabetes og sådan noget, så jeg ved ikke helt, om det er sådan en, der lige ligger til højre ben. Nu nåede jeg ikke lige at læse alle deres sjove ting og sager. Jeg synes, deres pipeline virker ikke sådan lige helt til sådan en... Bavarian Nordic, men det kan være, at jeg skal hjem og lure lidt på det. Ja, jeg gør det i stedet for at stå og gætte her hvad det egentlig er. Nå, det var altså René i Valby, der hjalp mig lige præcis med det, men han spørger også, hvad med Nilfisk? Det er faktisk en aktie, som vi ikke taler om så tit. Den er jo gået lidt bag om dansen. Altså udfordringen er jo, at så havde vi corona, og så skulle vi jo slet ikke have vasket gulve, men så skulle vi have højtryksbuler, ikke? Og så manglede de komponenter, og nu er vi tilbage på kontorerne, men de der vaskemaskiner der og støvsuger, det er jo ikke fordi, der bliver udskiftet voldsomt. De har jo været presset sådan, på marginerne og indtjeningen, så vidt jeg lige er rigtig, der var også lidt faldende. Nu er det jo noget tid siden, de har kommet med historie fra dem, ikke? Og det har jo været et problem. Vi kunne også se det på Husqvarna og nogle af de der. Så hvad er det nu, den hedder? Over 10 et eller andet, Michael? Du kan sikkert huske den amerikaner. Hvad hedder deres konkurrent? Kan du huske det? Nej, ja, Tenant. Men jeg tror ikke, den er børsnoteret mere. Okay. Jeg tror, det er vi skammel ved, og det kan godt være, den er det, men ja. jeg mener faktisk, at den gik private. Nu det er fandme over for lang tid siden, jeg har kigget på Nilfisken, men det er en sjov en at nævne, ikke? Altså, fordi at der er virkelig ikke sket noget i det der selskab i lang tid, og du har selv nævnt alle deres problemer, ikke? Jeg synes heller ikke, at deres seneste regnskaber har gjort noget, aktiekursen har jo heller ikke gjort noget. Så det er jo et sjovt sted at begynde at kigge hen, men man skal jo lige prøve at vurdere, hvad fanden er det for en katalysator derovre? Jeg synes ikke, man har nogen meldinger fra ledelsen om, at de gør sådan et eller andet strategisk, du ved, der kunne vende tingene rundt, ikke? Mm. Hvis vi ligesom kigger på det hele, så er det jo, ud over støvsuger, så er det jo de her store industri, kan du ligesom sige, rengøringsmaskiner, og det er jo klart, at vi har jo lige nu en industriproduktion, som er fuldstændig lagt ned, ikke? Altså investeringerne i det her, det er relativt begrænset. Vi begynder at se noget i USA, om at vi skal have noget ny kapacitet op og så videre. Altså, du ved, men vi er jo i tidlig opbygningsfase af det der. Så du ved, skulle jeg finde en eller anden case, du ved, man burde begynde at se på det her i en masse andre spændende cases, så er det jo, at de nok ligger i et andet led, hvis vi begynder at opbygge vores produktionskapacitet, hvis der kommer i gang i industrien igen, hvis der bliver foretaget investeringer, hvis der bliver bygget noget ny, kan du sige, industriproduktionskapacitet, hvor man skal køre rundt med de her store maskiner i lagerhallerne og så videre, ikke? Altså, du har jo også logistikområdet, som er de her store lagerhaller, som de gør rent med i de her maskiner. Det er jo også fuldstændig stoppet op, de her investeringer. Det begynder jo igen på et eller andet tidspunkt, men bliver det i år, og hvornår bliver den katalysator, og hvor ligger Nilfisk hen i den kæde der. Så jeg tror fandme, det bliver svært at time, men det er sådan lige det eneste, der gør. Jeg har kigget på den et stykke tid og tænkt, jeg kan simpelthen ikke finde en katalysator, eller men når man burde begynde at kigge på den, ikke? Ledelse synes jeg ikke, at de skærer i omkostningerne eller gør et eller andet, og så er det jo markedet, der skal komme, og det kan jeg godt se, der ligger en eller anden case for, at det gør, men lige præcis, hvornår de ligger hen i den der kæde af, at de begynder at vækste igen, det har jeg svært ved at vurdere. Okay. Og så har de også fået en ny CEO, jo, kan jeg se her, der tiltræder en John Sinton, en ny CEO per den, hvornår han så skulle egentlig indtræde. Var det ikke det? Jamen, det kunne jo så være spændende at se, om han kommer med nogle nye meldinger. Ja. Fordi det er sgu en historiefortælling, som er gået lidt død. Ikke? Jeg har ikke set nogen, du ved, der har været ude og slå på den, eller et eller andet. Altså, du ved, og det kræver det jo bare nogle gange i en aktie. Det er, hvis vi skal købe lidt ind på forløs af et eller andet, jamen, så skal vi have en eller anden katalysator for at gøre det. Mm. Ja. Ja. Ved I hvad, vi bliver lidt på en eller anden måde i samme boldgade, synes jeg. Det er Søren i Tisted, der skriver til os. Industri 4.0 virker for mig som en oplagt sektor investere i, hvor den digitale verden nu bliver en reel effektivitet og muliggør hjemtagning af forsyningskæder. Jeg har kigget på Siemens sammen med ABB, Schneider Electric og Rockwell Automation, som alle har spændende elementer. Hvad er holdningen i Millionærklubben? Er det ved at være tid til at kigge på denne sektor? Michael, vil du starte? Jamen, det vil jeg, og jeg tror, han har valgt de fire, jeg vil vælge der. Så det er jo en god start, ikke? Ja. Hvis jeg lige kan sige det, ikke? Der er måske lidt Teradyne, jeg også vil lægge i, du ved, ud fra de her, kan du sige, cobots, vores danske selskaber, som Teradyne tog dengang. Men nu over det, så er det de rigtige selskaber, og ja, det kommer og er kommet. De her, de er blevet skudt ned af, at underliggende, så ligger der egentlig en stærk vækst der. Sådan en som Siemens er enormt afhængig af Kina. Så det, når der ikke sker en skid dernede, ikke, så kan den ikke rigtig komme i gang. Men kigger du ned under overfladen, når du læser, eller når selskabet rapporterer, så er der en enorm træk i det der. Så får vi først gang i, kan du ligesom sige, industriproduktionen igen, altså den her lagercyklus og så videre, og de her investeringer, der kommer her med som du selv siger, onshoring og hjemtagning der, jamen så kan vi få gang i begge de der hjul, så tror jeg, der kommer et enormt boost ind til de der selskaber der. Så jeg ligger selv med to af dem i min portefølje overvejer alle fire, alle fem. Og ja, det er noget, man skal tage. Ja. Og lige nu der bliver det skjult af, at det går skidt i Kina, og generelt med industriinvesteringerne, fordi industriproduktionen er så lav, der skjules de her selskaber af den reelle effekt af det her, kan du sige, af industriproduktion nummer 4, af kunstig intelligens og overvågning og alle de her ting, man kan i industriproduktion. Men det buller afsted, men det skjules af de andre steder. Så når først den anden bølge kommer med, så tror jeg, at de her selskaber begynder at rykke ganske voldsomt. Så ja. Godt. Og Teradyne, som du også pegede på, Michael, som Søren han altså ikke nævnte, den har tækket kun TER, hvis man selv vil ind og kigge på den. Lars Persson, det er også et spil på chip, fordi cirka 80% det er jo chip-testudstyr. De resterende 20% det er industriautomatisation i den aller højeste klinge, og det er jo med de danske MIR og danske Universal Robots at købe dengang. Yes. Lars Persson, ABB var en af det. At du plejer at være glad for de svenske aktier, lad os sige det på den måde. Er der andre sådan industriselskaber i den liga, som du tænker, at man skulle have med i puljen? Så kommer du ind i nogle store industrisystemer. Altså Alfa Laval har også vist sig lidt bedre, men der det er sådan meget mere sådan enten bryggeriindustrien, mejeriindustrien, men altså de er også et sted der, men altså ABB er helt sikkert en case. Altså da vi ramte bunden i corona for aktierne, der lå den 150, nu ligger den 440, og den havde sådan en pause hen over august. Der hjemme i mit aktiemagasin solgte jeg den fra august til oktober, og så har jeg genkøbt den her i november, da den vendte rundt. Så altså, det er sådan en, de fleste kunder, jeg møder, de siger, jeg ved godt, det lyder mega tørt og mega trist, og der er ikke meget hurra over det, men ABB, det er sådan en, du gemmer nede i som fundamentet. Der er robotter og hele den her teknologiændring, der er i gang. Og så laver de også kraftstationer, altså er med. Der fik de så et rap over nallerne nede i Sydafrika, og måtte betale en større sum, fordi at det ikke rigtig lige fungerede, så det skal man huske. Der ligger sådan en lille sten i skoen, der godt kan komme frem en gang imellem, men jeg synes, det er spændende, og de andre er lige så spændende, så har man nu ikke lyst til det svenske, fordi man er lidt usikker på den svenske krone og sådan noget, jamen så kan man måske tage ind i euro, Siemens, hvor der er det lange træk, som måske skal ligge der og holde øje med, ikke? Mm. Den ligger lidt mere stabil euroen, ikke? Så ja. Glimrende. Lars, jeg kunne godt tænke mig, at vi blev hos dig. Det er nemlig Jørgen i Frederikssund, der spørger til Royal Unibrew. Hvorfor er den faldet så meget, spørger han. Nøgletallene er perfekte med 5 års stigende indtjening og et godt cashflow. De har et godt mix af øl og vand, så hvad er det egentlig lige, der sker? Ja, der skulle du næsten spørge Michelle, hvad det var, de var så sure over. Eller jeg kan måske også spørge Michael, fordi når jeg kigger på regnskabet, så havde jeg, det sagde, tror jeg også, jeg sagde sidste gang, eller en anden en af de gange, jeg havde svært ved at se, hvorfor de skulle være så sure over regnskabet. Men det var en af de her perfekte, vi var priset til perfektion. Og så har de misset lidt, der har vist været noget nede i Italien, og der var der også noget nede i Frankrig, og nu har de jo købt den her hollandske sodavandsfabrik også. Så altså, det er jo sådan en, jeg står og tripper for at sige, jamen jeg mangler lidt momentum, det er sådan begyndt at komme, men jeg mangler nogle købsignaler. Der er fodbold i den her sommer, og jamen, det ved vi godt, så skal der skåles, om ikke det er Royal, så i et eller andet, men det giver et brus i det der, så jeg har svært ved at se, at den skal være så banket ned, men Michael, så du noget i nøgletallene, der var dårligt, eller hvad? Nej, det gjorde jeg egentlig ikke, men der kører lidt en historiefortælling. Jeg tror faktisk også, at I har haft en artikel på Euroinvestor, der forklarer lidt omkring det. Der er nogle investorer, der begynder at se sig lidt sure på den, fordi at de tror, at der kommer større investeringsomfang i det her selskab for at få tingene op at køre, og dermed mindre cashflow. Ikke? Og med en aktie, der handler PE21, og det er jo ikke skræmmende, det er cirka det ølaktie, jeg handler på. De ser lidt mindre, at Royal Unibrew for hævet priserne, og så tror jeg, så kører der en historie om, at de har brug for lidt flere investeringer efter mange år, du ved, med opkøb og så videre, og for at konsolidere de her ting, altså investeringer ind i deres brand og ind i deres, du ved, optimering af tingene, ikke? Sådan at du på den korte bane måske godt kan blive lidt ramt af manglende cashflow, og det er den historie, der kører derude, og det er den, der ligesom trækker den ned, ikke? Og så er der måske svært at finde katalysatoren opad, ikke? Altså, du ved, ølaktier har jo ikke været i favor, ikke? Og man handler lidt dyrere end Carlsberg, ikke? Og man har måske lidt mere cashflow. Så det er jo meget, meget tekniske spidsfindigheder, kan man ligesom sige, der er. Det her, det er vel lidt tækket på, at du ved, at den her opkøbsmaskine, der, den sandsynligvis går en lille smule i stå, og de ikke kan det her mere. Hvis man ikke tror på den heller ikke, jamen så er en PE21 jo egentlig rimelig i det nuværende kursniveau. Så på det her spørgsmål, så har jeg også jeg har også selv begyndt at kigge lidt på den, ikke? Altså, fordi nu begynder det jo at blive lidt sjovere at kigge på den, ikke? Fordi alle er negative på den, ikke? Du elsker at være kontrær. Jeg kan bare lige kan se katalysatoren, men du har fuldstændig ret, at det er jo en europæisk eksponeret aktie, ikke? Og sommeren må alt andet lige blive god med alt, der ligger i Europa, ikke? Okay. Af store begivenheder, så det er derfor, okay, der er den her historie. Men om man skal købe den, det kunne jeg også godt overveje. Ja. Lad os blive lidt i alt det, som man kan købe nede i supermarkedet. Fordi Bjarne, han er nemlig Nestlé. Han har haft et udmærket ejerskab af Nestlé, skriver han. Nu synes det at være slut. Skal man sælge? Ja, jeg ved ikke, om det er en aktie, som jeg følger. Jeg er glad for, at du ikke satte navn på. Nå, okay. Jamen. Der er også problemer, vi ikke står i studiet begge to. Du kiggede ikke over på en. Jeg kigger på Lars hver gang. Nå. Jamen, det er jo rigtigt nok, den er faldet tilbage her det sidste stykke tid, ikke? Og problemet er vel, at i og med, at vi er blevet ramt på pengepungen, så bøjer vi os ned i knæ, fordi nu tager vi ikke de der mærker mere, som vi plejer at gøre, som står lige i øverste hylde i øjenhøjde. Nu bukker vi os ned og tager supermarkedets private label, som egentlig måske også er lavet på en Nestlé-fabrik, men som de tjener lidt mindre på. Og det er jo der, hvor de så går ind og bliver ramt på indtjeningsmarginerne, ikke? Ja, altså, nu ser vi også, at luksusbranden Burberry var ude og sige, at de kan det så godt, ikke? Så ja, hvorfor egentlig ikke bare måske trykke på knappen og sige, det var det. Og så må man jo genkøbe skidtet, hvis trenden vender. Men jeg kan bare se, at den har hængt noget det sidste stykke tid, så ja. Ja, men det er jo nogle af dem, som trods alt har været gode til at sætte priserne op i løbet af 23, jeg mener, jeg har læst for nylig, at det er 10% af priserne er afsted. Det er jo faktisk, apropos snakket i går. Alt deres vækst kommer fra priser, ikke? Ja. Lige for tiden, ikke? Altså, fordi de er under pres, ikke? Altså, på det der spørgsmål, om man skal købe eller sælge sådan en, altså inden så tror jeg, man ligger hele livet med Nestlé som en eller anden sådan underliggende, total defensiv del af sin portefølje. Altså, og så er der op og nedtur, ikke? Og 2023 har jo været okay for dem, ikke? Altså, ud fra en resultatmæssig betragtning, fordi de har fået hæve priserne, ikke? Nu kommer alle problemerne selvfølgelig også på at hæve priserne, og en forbruger, som jo er sådan lidt mere. Men altså, jeg tror, hvis du kigger ud over sådan 10-15 år, så kommer det jo sådan nogle bump på vejen, kan du ligesom sige. Mm. Og så har de den her underliggende trend, hvor de ligger og vokser 3-5% inklusive priser, ikke indtjening en lille bitte smule mere af nogle enorme cash cows. Det er jo den investering, du er inde i. Den ligger lidt til den dyre side lige nu, så der, nu ligger den og topper op, så kan det være, den skal konsolidere sig lidt. Så det der spørgsmål, om man skal købe eller sælge den, altså, du ved, jeg er aldrig inde i dem her, fordi de er for kedelige for mig. Du ved, jeg skal prøve at have teknologi inden for fødevarer og så videre. Så kan man bare se, hvor godt det går, ikke? Der kan jeg tage 90% af min formue, ikke? Altså, du ved, når man vælger de forkerte, ikke? Ja. Det er jo det næste, det skal bruges til. Det er jo den der baggrundsstøj, eller hvad fanden man nu skal kalde det. Altså, det der bare ligger i baggrunden, og det man hverken gider at overveje, man skal kigge på den hver 10. år, eller sådan et eller andet. Altså, det er sådan, jeg vil bruge Nestlé, ikke? Altså, det, og hvis det er det, man har været brugt den til, ikke? Så Ja. Så skal man nok lade være med at prøve at ramme sådan nogle ting og ligge og købe og sælge den. Ellers har jeg også svært ved lige at se casen. Ikke? Okay. Altså forbrugeren bliver mere presset, og det rykker længere og længere opad i, kan du ligesom sige, i indkomstkurven, ikke? Hvor vi ligger lidt i den højere ende, ikke? Af indkomstkurven. Ja, så vidt jeg husker, apropos vores snak her i klubben i går, så er det også en udbytteaktie. Altså en af dem, som har udbetalt udbytte igennem mange år. Om de bliver ved med at gøre det, det ved vi selvfølgelig ikke noget om. Nej. Men ja, det tror jeg roligt, vi kan regne med. Godt. Yes, så er det sagt. Det er Millionærklubben her på en fredag, hvor vi svarer på spørgsmål. Jeg har Lars Persson i studiet og Michael Friis Jørgensen med på telefonen, og du kan blande dig i debatten og stille spørgsmål på sms'en. Det er nummer 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Michael, der kommer en til dit højre ben her. Det er nemlig Lars fra Odense. Han skriver, I snakker tit om skovlen ind til blandt andet chipsektoren. Men hvad med efter? Hvad med, når alle batterierne fra elbilerne skal skrottes eller genbruges? Der må også komme et stort marked. Jeg har blandt andet kigget på Aqua Metal fra USA, men hvad siger I til den tese, og kender I aktien i den del af sektoren? Jamen, det er du fuldstændig ret i. Du har jo hele den her kæmpe Volt, den hedder, den der skal bygge elbiler, ikke? Altså det her svenske selskab, ikke? Der skal bygge fabrikker, hvor de jo planlægger at knuse alting, ikke? Og genbruge 98% af batterierne, ikke? Nu er der måske en lille nedadgående til. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, du ved, jeg har ikke fundet et godt bud, så nu skal jeg lige have kigget på den der, fordi at, som vi selv siger, altså det er jo det, jeg kalder genanvendelsesaktier, ikke? Eller recyclingaktier, ikke? Altså, jeg ønsker at fylde porteføljen en masse op med dem, jeg har startet med tommer, ikke? Da den fik virkelig smæk, ikke? Så jeg skal kigge på den der, så det er nogle rigtig gode bud, men du ved, vi skal passe på, at vi ikke går for tidligt ud i teknologikurven og så videre, ikke? Altså, det, jeg køber sådan noget som tommer, som er jo, altså ud over flaskepant, så er det jo også separationssystemer, altså store rystesystemer, alting det, der skiller tingene ad på transportbånd og alt sådan noget videre. Altså, du ved, og jeg har set et eller andet program, hvor kompliceret det egentlig er at skille det her batteri ad og få det ud, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig kompliceret. Så jeg tror, vi er i en tidlig fase, men jeg er fuldstændig enig om at gå nu tilbage til skovlen der, ikke? Altså, du vil sige, i den industri og prøve at finde noget, og der må genanvendelse jo komme ind, hvis vi skal virkelig have en massiv adoption af elbiler, ikke? For ellers så får vi sandsynligvis for høje priser, selvom vi har lidt overudbud lige nu på lithium, så jeg kan ikke være mere enig. Jeg har ikke fundet et godt bud. Jeg skal kigge du må kigge på Aqua Metal. Ja, glimrende. Tak for det spørgsmål, Lars fra Odense. Så hopper vi til Novozymes, fordi at Peter Rabeck, han har skrevet lige præcis om den aktie. Jeg har også bemærket de mange positive forventninger til Novozymes, skriver han, og jeg vil gå ind i aktien. Kan panelet svare på, om det er en fordel at købe nu, eller efter, at Novozymes bliver til Novonesis? Ja, de her, gør det nogen forskel? Det tvivler jeg egentlig stærkt på, det gør. Der er jo ikke nogen forskel imellem de her to. Jeg kan ikke se de helt store, du ved, knuder, der skal skæres af. Altså, du ved, det der med at vente. Og hvis vi snakker om lige bagefter, nej, så kan jeg ikke lige se, det gør nogen forskel. Hvis der skal komme noget, så er det vel, at folk begynder at købe ind på nyheden omkring den her fusion, ikke? Hvis man er positiv på den, og det er over den overvejende part, ikke? Og det taler jo for, at man skal købe lidt inden, for ellers så kan der jo komme det der med buy on rumor, sell on facts, ikke? Og det, hvis man gerne vil ind i den, og i den langsigtede historie, hvilket jeg godt kan forstå, at man nu får bygget den her mastodont op inden for jo især bioområdet, ikke? Bioorganismer og mikroorganismerområdet, ikke? Som jeg har ret store forventninger til. Det kommer ikke lige over morgen. Jamen, så er noget, vi taler for mig om, at man skal købe ind på buy the rumor og undgå sell the facts, hvis man køber den lige bagefter. Så jeg kan ikke lige se noget bytteforhold til, også ud til at være rimelig perfekt nu. Der var på et tidspunkt, der var en lille bitte smule arbitrage. Men jeg synes sidst, jeg kiggede efter, og det er en uges tid siden, og sådan noget, der er jo bytteforholdet rimeligt, så jeg kan ikke se, at man skal... Jeg tror, man skal gøre det før, for at undgå den der buy the rumor, sell the facts. Altså, markedet kommer til at købe ind i den her fusion, hvis de vil ligge der og være positioneret, inden fusionen sker. Okay. Glimrende. Så kommer der lidt et spørgsmål på sidelinjen af det, som vi plejer at tale om, men det er jo altså også, fordi der sker rigtig meget på Bitcoin-fronten i den her uge, og Mathias han spørger sådan her, kan panelet tage boomerbrillen af og give en super analyse af, hvad det vil betyde for Bitcoin-prisen, at der lige er kommet en håndfuld Bitcoin-ETF'er her? Det er altså i løbet af den her uge, at de amerikanske børsmyndigheder, de gav thumbs up til, at man kunne lave Bitcoin-ETF'er, og der er i hvert fald, ja, jeg har i hvert fald allerede set to, der handler derude. Der er masser på vej, det er jeg sikker på. Elve, der startede handel i går, og man kunne allerede se, hvem det er, der kommer til at overleve, hvem det ikke er. Men iShares, det gik da. Det bliver ret stort i hvert fald. Ja. Ja. Nå, Mathias, han skriver, jeg ved godt, I ikke tager det alvorligt, men hvis nu I kunne lade sig om, at I tog det alvorligt. Der har han jo så i studiet to, der har taget det alvorligt. Michael, du er jo selv lidt derhjemme, og hvis nogen husker en gang, så var jeg så fornøjelse af at være inde hos Michel Belæs og fortælle om aktier og sådan noget. Og der sagde jeg faktisk, at hvis man kunne da godt lægge en lille smule på bitcoin, så hvis man havde gjort det dengang, så tror jeg da næsten, man havde stået med en lille formue i dag. Eller, jeg tror bare, altså, vi må, som han siger, tage boomerbrillen af. Vi forstår det måske bare ikke, og det, hvis der er noget, man ikke forstår, så skal man jo ikke rode sig ud i det, og så derfor så har jeg ikke rodet mig ud i det. Altså, så sådan er det. Men fint, at der kommer nogle... Ja. Jamen, altså, du ved, jeg ved ikke om boomerbrillen. Altså, jeg har jo lagt det som et hedge. Jeg ligger jo ikke og sidder og trader. Det er det, han beder om, ikke? Men jeg er altså ikke i tvivl om, at du ved, at det kommer jo til at øge efterspørgselen. Alle er så enige om, at det her, det bliver en by the news send the facts, ikke? Altså, du ved, altså, det er allerede blevet delvis priset ind. Nu ser vi jo selvfølgelig, den her adoption kommer til at stige ganske kraftigt, fordi at man jo på sin... Ja, nærmest på sin pensionskonti kan have bitcoin liggende lige nu. Men det er rimelig priset ind. Der var jo heller ingen blåstempling fra SEC. Det skal vi jo bare sige. De var nødt til at blåstemple de her, da de tabte retssagen i august. Så du ved, vi har egentlig rigtig længe vidst, at der skulle nok ikke rigtig nogen udvej, udenom at de godkender det. Derfor er det jo også blevet priset ind. Så du ved, det der egentlig ser ud til at køre som en tese i år, hvorfor bitcoin skal rigtig meget op, det er jo den her halveringsproces, der ligger i indeværende år. Det kommer jo med sådan nogle ting, ikke? Og det er nok mere det, der peger på, at bitcoin skal videre opad i år. Altså det her med udbuddet, det bliver halveret, du ved, en gang imellem. Og det er der mange, der taler om, som du ved, det næste læk. Altså fordi det er... Nu kommer der en massiv... efterspørgsel. Så det er mere det, der peger på, at adoptionen kan jo nu blive ganske høj og holde på, du kan sige, at den her nyhed, som ligesom kom, at man næppe tager den videre op, og så skal det jo være den her halveringseffekt, ikke? Ja. Som ligesom skal tage bitcoin op. Det er jo det der, hvis man kigger igennem historien på bitcoin, så kan man jo se de her dybe dale og højder, ikke? Og der er det den der halvering, der har været en ret stærk faktor for de drivende år, når du kan sige, de makroøkonomiske tendenser var derude. Vi har også faldende renter, det tyder jo på, at bitcoin er okay. Vi har lidt uro i verden. Guld stiger også. Jamen, bitcoin er jo et aktiv, som man tager der i, så det er egentlig også okay. Så sådan en, der ligger rimelig positive forventninger til indeværende år. Okay. Men, og så kommer jeg med min... Så må jeg jo have lov til at have min sølvpapirhat. Altså, jeg tror virkelig, vi har skudt os selv i foden ved at godkende... Jeg ved godt, hvorfor ECC har været så flodstaten, ikke? Altså, er vi enige om, der ligger 20-25-30% hos nogle store valer, som har lavet bitcoin, ikke? De har aldrig nogensinde kunne bevæge sig rundt i det her marked. De har aldrig nogensinde kunne realisere noget af det her. Nu får vi nogle enormt likvide instrumenter, som er en ETF, som de kan gå ind og short, og derefter så kan de bare gå ud og skyde derfor kan de gå ud og skyde 4-5% af deres portefølje, og tjener en helvedes masse penge på at lægge short derude, og der er ikke nogen, der kan følge det her. Det er jo ikke et transparent marked, du ved. Hvis der er nogen, der gjorde det på en aktie, så hvis man har ejet den, så har man hedgefond. Det er der ikke her. Jeg forstår fandme godt, at SEC ikke har godkendt. Men nu er de nogen tunge til at gøre det. Ja. Så lad os håbe, at det her det ikke kommer til at ske. Men nu fik du lige, at det vil jeg kraftedeme gøre, hvis jeg var en stor bitcoin. Jeg vil starte nu med at bygge en enorm short position op i de her ETF'er, som jo er første gang, du har fået muligheden for rigtig at gå short i et enormt likvidt aktiv. Og så vil jeg da lige smide 2-3% ud af min store ejerandel i det her verdensomspændende der. Så tjener en cool spændende. Det vil jeg gøre, hvis jeg var en af de der bitcoin. Jeg siger ikke, de gør det. Ej. Jeg siger bare, det er forstået fandme godt, at de ikke har godkendt dem. Men nu er de blevet tvunget til det. Så præcis. Nu, hvis du kører ETF'er, så skal du bare vide, der er nogen derude, der kan manipulere med dig, som du ikke kan i aktier. Ja, altså... Godt. Ja, men, sådan var det. Sådan var det faktisk, jeg er rimelig positiv for... Okay, det var en sjov lille sløjfe, du puttede på til sidst. Nå, det var en interessant uge at følge hele det der virvare med. Først så var der falske tweets ude fra SEC, de amerikanske børsmyndigheder, og så blev de hævet tilbage, og så... Altså, hold kæft, Stefan, det var, ja, det var virkelig, det var virkelig spændende. Nu kommer min historiefortælling. Hvorfor er der, altså der har aldrig været et effektivt måde at short det her instrument på. Prøv at forestille dig. Alle vidste, de skulle godkendes. Så er der nogen, der hacker en konto for at tjene nogle penge, du ved, eventuelt, og så siger de, at den bliver godkendt. Den steg hvad? 3%? Prøv at forestille dig, hvis de havde hacket kontoen og sendt ud, den er falden. Ja. Da vi godkender den ikke, så var den jo falden 20% bitcoin, ikke? Så kunne du have tjent penge. Men det kan du ikke som hacker, fordi at du har ikke haft et effektivt short-instrument. Det får du nu et enormt likvidt ETF-aktiv, der kan shorte. Jeg kan godt forestille mig, at meget kan gå galt. Så vidt jeg forstod, så var det ikke et hackerangreb. Det var simpelthen en menneskelig fejl. Der var noget, der blev sendt ud for tidligt. Bitcoin steg på den her nyhed i går, da de startede handel op til 49.000, men den var ret hurtigt ned igen, og den handler lige nu 45.700 i det nabolag. Henriette, hun spørger, om vi kan lige nævne tickerkoderne på nogle af de ETF'er. Jeg har bare lige fundet iShares Bitcoin Trust frem. Den hedder IBIT, og så er der Grayscale Bitcoin Trust, den hedder GBTC. Jeg tror, det var let at finde. Det var de helt store likvide i går. Altså, de tog næsten alt markedet. Præcis, men altså, det må være rimelig let at bare google Bitcoin ETF, så må der komme en masse frem. Glimrende, det var altså Henriette fra Herning, der også havde stillet spørgsmål ind til os. Så er der Asger Jensen. Han er lidt vild, synes jeg, men lad mig høre, hvad I synes. Han skriver, 80% af alt, hvad jeg har investeret i, er i Novo Nordisk. Burde jeg rebalancere, eller er fedmebølgen stadig på vej op, og burde jeg beholde dem? 80%, det er alligevel en slat. Ja, det kommer også selvfølgelig an på, hvor stor formue det egentlig er. Er det nu bare 10.000, så kan det jo være sjovt at spille, men snakker vi om 50 millioner, så tænker jeg måske, at man lige skulle rebalancere en lille smule. Nej, altså jeg vil nok rebalancere anyway, om det så var 10.000 eller 50 millioner, så vil jeg nok rebalancere. Det virker meget indbenet. Det kan man jo også se på min portefølje. Jeg er jo sådan en, der har flere æg i kurven, men i forskellige retninger, hvad jeg lige vil sige, eller forskellige æg. Det virker lidt voldsomt, måske, tænker jeg. Michael, 80% vil du holde det? Jeg vil jo sige, at ved 10.000 har han ret. 50 millioner, så har han jo også ret. Altså, så har man jo nok penge. Så ligger der jo 10 millioner andre der. Så du skulle have nævnt et tal ind i midt imellem, så får man nok at balancere lidt. Ej, Lars, joke. Jamen, det gør man jo. Altså, på spørgsmålet om fedmebølgen er stadigvæk på vej opad, på spørgsmålet om det er priset ind, jamen, der er markedet jo delt. Der er jeg jo dybt uenig om, at det er priset ind. Altså, den her unikke mulighed, ikke? Bliver det med bump på vejen? Ja, det gør det. Så er det sådan, at man kommer til at sove voldsomt godt i, hvis man... det er jeg ikke sikker på, sådan men jeg er sikker på, at den trender opad. Altså, det er bare det her. Lad os nu tage Bloomberg, som kom med 80 milliarder og 100 milliarder, og der er, kan blive snakket om konkurrence og så videre, men det synes jeg, Novo gav selv et meget godt svar på, at det er altså ikke noget, der ligger lige derude. Ikke? Altså, så der ligger jo en unik mulighed for vækst, hvis man ligesom kigger over en femårig tidshorisont. Det er derfor, jeg ligger med en relativt stor del Novo. Men absolut ikke 80%. Altså, du kan tænke mange scenarier ind omkring det amerikanske politiske system. Det er ikke lykkedes dem i 15 år at sænke de her priser rigtig voldsomt. Det er en enkelt lille blip, ikke? Men du ligger med den risiko. Det er bare den store risiko i Novo Nordisk, ikke? Og den er bare ufattelig svær at vurdere. Fordi historien viser os, det kommer ikke. Men det betyder jo ikke, at det kan komme. Og det kan komme til at gøre rigtig, rigtig ondt. Det holder ikke mig fra at have rigtig mange Novo Nordisk aktier. Men 80%, det er sådan lige i den høje ende. Ja. Så jeg kan svare ja på alle de ting, som er positive. Og jeg selv gør ganske kraftigt i Novo Nordisk. Men 80%, det er nok lige i den høje ende. Okay, glimrende. Det var altså svar til Asger. Så er der Pia i Aarhus. Hun skriver, jeg har kigget på en amerikansk aktie, Broadcom. Den handles både i US-dollar og i euro. Hvordan finder jeg ud af, hvad der er bedst at købe? Prisen er ikke den samme. Spørgsmålet kunne gælde en hvilken som helst aktie, hvor det er tilfældet. Altså, hvordan finder man ud af, hvad det er for en børs, man skal handle på? Og jeg ved ikke lige, hvorfor piger mener, prisen ikke er den samme. Jeg tænker ikke, at man sådan kan handle. Jamen, det er jo fordi, at euro og dollar ikke nødvendigvis. Ja, det er klar over, men det skal man selvfølgelig konvertere. Det var jeg godt klar over, de her. Nej, bytteforhold kan også være en anderledes 1-2 og så videre. Okay. Jamen, altså, det korte svar er, at likviditet kan betyde noget, ikke? Nu er det næppe vores lytårsproblem i større amerikanske aktier, om man handler den på den europæiske børs eller ej, så kan det have noget med ens platformsomkostninger at gøre. Ikke? Og ja, så hvis man køber det dollar, så er der nogen, der siger, jamen, jeg har en valutakursrisiko. Nej, den, du ser den bare ikke direkte i din platform, ikke? Aktierne reagerer til det. Så svaret er, at det er relativt ligegyldigt, men der kan jo være forskellige omkostninger ved at handle det på din platform, og det er nok den sidste afgørende faktor. Ellers så er det ret ligegyldigt, når man ikke er en stor valg, du ved, der skal ud og ind med rigtig mange aktier i en aktie, fordi som regel så er de ret illikvide på de europæiske børser, når de handler i forhold til de amerikanske. Ikke? Så i realiteten er det ret ligegyldigt. Valutaeffekterne er de samme. Den ene, den ser du bare direkte på din... Når du ligger, så har du haft et valutakurstab, hvis du ejer den amerikanske. Den anden, den ser du på kursen, ikke har bevæget sig ligesom den amerikanske kurs, fordi der er forskel i valutaen. Så det er meget at kigge på omkostningen ved at handle i enkelte aktier. Ellers så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, jeg ved ikke, det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig. Jeg synes, Lars, han plejer at komme med tommelfingerreglen, at man skal selvfølgelig handle der, hvor omsætningen er størst. Altså, så risikerer man ikke noget, at man lige pludselig står og ikke kan komme af med en aktie, fordi der lige pludselig ikke er bud for det beløb, man vil af med. Nej, er det ikke den gode tommelfingerregel? Jo, det er det. Okay. Det er det. Men Michael er nok ret. Lad os lige tage Broadcom. Jamen, jeg aner ikke, hvor meget der er omsat i Europa, men... På nogle af vores lyttere på nogle af de andre børser. Men du har fuldstændig ret. Handlen på den lokale børs, så er du 100% sikker. Så fair enough. Godt. Vi hopper til Lars i Elskildstrup. Han skriver, at flere eksperter anbefaler forsyningsaktier i år, men uden at konkretisere det. Kan I komme med nogle konkrete og gerne skandinaviske bud ud over Ørsted? Lars Persson, har du nogle gode forsyningsaktier i Skandinavien? Ja, man kunne prøve at kigge på Fortum, som jo var, som er kommet ud af busken. Men ellers så har vi jo ikke mange. Altså, på en gang så havde vi jo både Nisa og Seas og alt muligt, som var på børsen. Der var dårlig omsætning og alt sådan noget. Så, nej, men ellers, og vi har ikke så mange faktisk. Jeg renter, så Fortum kom jo ud af den der Uniper dernede, forretning i Tyskland. Så ja, jeg kender Fortum og Ørsted. Ellers så kan man selvfølgelig også kigge på nogle af de der vindmølle ting i Sverige. Aris og OX2 og Ørn Energy og hvad de nu hedder alle sammen. Men det er jo egentlig mere sådan en vindmøllefarme, som de enten driver og holder øje med og køber og sælger fra nogen. Så sådan rigtige forsyningsselskaber, der tror jeg egentlig kun, jeg rigtig kan nævne Ørsted og Fortum. Fortum, Fortum, handler i Helsinki. Ja. Michael, har du nogen bud på nogle skandinaviske? Nej, ikke skandinaviske. Okay. Jeg sælger det. Hvad den hedder. Den franske italienske dernede, ikke? Den har godt nok ejet i mange år. Den var dybt nede. Nu er den ved at vende tilbage. Enel. Enel, ja. Det er den anden forsyningsaktie, jeg ejer, fordi jeg kan godt se, at du ved, at udbygningen af elnettet på en eller anden måde skal give et boost. Ikke? Så det var jo min case for 3-4 år siden, da jeg købte de her forsyningsaktier. Så kom der lidt kriser ind, og nu er den ved at være tilbage i de 7, tror jeg, jeg betalte for den dengang. Men jeg synes faktisk, at forsyningsaktier, hvor jeg tror, de går fra ved de der 3% vækstselskaber til at være en 6-7% med hele energiudbygningen og så der, vi skal have, så synes jeg faktisk, at casen er god. Og den mest rene måde at spille det på for mig dengang i NL er også sindssygt gode. Altså alle deres investeringer ligger inden for renewables og så videre, så de er ved at lave den der sort til grøn fra sort til grøn transformation af deres selskab. Ikke? Så der er masser af gode cases. Jeg kan se, at nu kigger jeg lige på den igen. Jeg er tilbage efter 5 år i kursen, jeg købte den til. Men det er et bud, men nu nævnte han skandinaviske, så der er jeg lidt tom på gode idéer. Fænder. Men en el ejer jeg selv. Så kan det være, at du har gode idéer til Mikkel i København Ø. Han har solgt lidt aktier på sin aktiesparekonto, skriver han. Nu skal han finde en ny, der er vindstyrke 12, som Michael vil sige. Tror Michael stadigvæk på Benson Hill, eller måske Oatly? Ja. Det var et dybt suk, det der. Og det er, men nu har jeg selv sagt det i vindstyrke 12, ikke? Det, jeg siger, det der med, at jeg har en kategori, der hedder fra 1-5 dødninghuder, ikke? Den er 7. Jamen, det gør jeg. Det, der bekymrer mig lidt omkring, det er, at det næste, der måske, det er jo, at de skal lave det her. Altså, jeg er helt sikker på, at den stiger fra de her 20 cent til $2. Altså, Benson Hill taler vi om nu. Ja, det er Benson Hill. Det er nok desværre på et aktiesplit, som er med 1-10, fordi de skal op over $1 for ikke at blive afnoteret. Og når de så gør det der, og aktierne ikke rigtig har nogen nyheder, så kan de begynde at sive igen. Så det bekymrer mig en lille smule. Ja, den her nye ledelse gider at dykke ned i den, har faktisk lagt en ny strategi, som er meget mere kapitaleffektiv, jeg tror, gør sig klar til et opkøb. Så ja, jeg tror stadig på den. Ja, det er vindstyrke 12 eller dødning hoved 7. Der er masser af modvind derude, ikke? Og man kan jo bare se, at det er en fornøjelig aktie, som vi ligger. Han er 10% op den ene dag og 10% ned den eneste dag, uden rigtig at få sat noget retning i den. Mm. Men den strategi, de har lagt, der kan jeg godt se, at det var en aktie, der burde koste $2-3, du ved, hvis de lykkes med at nogenlunde tage det her marked. Og det der er det store strategiskift, det er, at man har skiftet væk fra det, som Oakley og Beyond Meat laver over til dyrefoder, hvor der faktisk også ligger nogle store gevinster i at øge protein. Hold. Og man går via partnerskaber i stedet fra selv at bygge den her hele sin infrastruktur op til at lave det her, det vil sige meget mindre kapitalintensiv. Så ja, edderrømme ikke har mange penge i den, og det er en vindstyrke 12 aktie, man skal have liggende i sin portefølje. Mm. Men ja, jeg er faktisk, at der stadigvæk er noget i Benson Hill på 3-5 års sigt, og det er jo lidt det, man gør i en aktie. Ja, men hvad med Oakley så i sig selv, Michael? Den er jeg lidt mere varig over for, du ved. Mm. Jamen, det er i hvert fald ikke i år, jeg køber den, vel, fordi forbrugerne er stadigvæk presset, du ved, og der er ikke noget, der tyder på, at, du ved, at vi ønsker at rykke os i den retning, du ved, når vi nu ikke har pengene til det. Om det lige bliver vendingen i år, hvor forbrugeren får det lidt bedre, men hvis jeg skal købe ind for den her, nu nævnte han to med vindstyrke 12, så bliver det altså Benson Hill, okay. Og Benson Hill har måske vindstyrke 14. Okay. Godt. Vi hopper videre til Anders Valsted i Aarhus. Han har bare lige skrevet ind i forhold til forsyning, så er der altså også et tyske RWE, hvis man er interesseret i det. Så den kan man også lige kigge på. Tak for det, Anders. Så er der det sidste spørgsmål er Victor fra Amager, der skriver, at han har undersøgt diverse uran-ETF'er, da han gerne vil eksponere sig hertil. Jeg har dog læst mig til, at casen omkring A-kraft ikke er lige så interessant, hvis spotprisen stiger meget over $100. Hvad er jeres take på det? Har I take på det overhovedet? Ja, jamen det snakker vi jo også om her forleden af faktisk, at når vi nærmer os de der 100, så kan det godt være, at det bliver lidt mindre sjovt. Jeg tror, var det ikke dig, der nævnte det, Michael? Var det ikke Peter Garnry? Var det Peter Garnry? Ja, det var i hvert fald her i den her uge, hvor vi... Jo, det var det. Det var Peter, ja. Det har du ret i. Man blander nogle gange udsendelserne sammen, når man sidder og lytter til dem også. Han var i studiet tirsdags, ja, Victor, hvis du skal høre det. Og i og med, at vi handler 92,5, så ved jeg ikke, og aktien er år til dato, altså, eller nej, løbende, rullende år er steget 85%, jamen, så ved jeg ikke, om vi er ved at nå til det punkt, hvor... Altså, så kan det ikke mere, hvad jeg lige vil sige. Og man kigger man også på Camego, som er den helt store spiller i markedet, så er den jo også bare bullet op. Egentlig har siddet og kigget mange gange på sidste år, men aldrig fået trykket på købsknappen. Sådan sker der jo nogle gange, at man aldrig får taget sig sammen. Så ja, altså ja, jeg ved det ikke. Hvis det er 100, så er vi i hvert fald tæt på, hvor prisen er i perfektion, eller der ikke er mere at komme efter. Michael, en hurtig kommentar her til sidst. Ja, men altså, jeg ligger med den, og ligger med den som sådan en underliggende, en lille bitte portion i min samlede ETF, du ved, jeg samler vind, sol og du ved, green hydrogen og uran i nogle forskellige ETF'er, som en lille andel af min grønne portefølje, så jeg har ikke rigtig nogen holdning til den korte bane. Jeg tror bare, at det er ret tydeligt, at priserne kan jo godt komme op over det her, fordi nu har vi jo i verden taget en beslutning om, at vi vil gå atomkraftvejen. Det bliver mere og mere tydeligt, ikke? Så hvad der lige ligger af benchmarkpris der, altså det er jo en politisk beslutning frem for måske en anden beslutning. Nu er det jo så også, nu er der jo rimelig meget uran i verden, så det kan jo graves op, hvis man bestemmer sig for det. Så der er jo også noget der. På den lange bane, så ligger jeg sådan med den som sådan baggrundsstøj. Ikke særlig mange. Og det er det, jeg bruger den til, så jeg skal ikke lige kommentere på den kortsigtede udvikling. Okay. Victor, det var altså, hvad vi havde til dig omkring uran og ETF-investeringer ind i det. Så må du se, om det er noget, der stadigvæk er interessant for dig. Vi når ikke flere spørgsmål i dagens udsendelse, men det bliver altså stadigvæk en travl dag. Der kommer masser af regnskaber, blandt andet fra BlackRock, Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo, Bank of America. Det er altså de store finansinstitutioner i USA, der ligger foran. Der kommer også producentpriser fra USA, så vi må se, om vi bliver en lille bitte smule forskrækket, ligesom vi gjorde i går, da det var forbrugerpriserne, der landet deroverfra. Vi skal også have trukket en vinder af t-shirten, og ja, jeg synes på en eller anden måde, det skal være mig, der trækker i dag. Hva? Ja. Skal det ikke være Michael nu, men når han sidder derhjemme? Jeg synes simpelthen, jeg går out of the limb. Jeg tænker, hun vælger personen, der roster så meget. Nej. Men lidt derhen af, jeg vælger selvfølgelig Nu må vi se, om jeg har et job på mandag. Send t-shirts afsted til Campus Vejle. Martin, din klasse der, de skal da have lov til at have lidt fine Millionærklubben t-shirts på. Vi ser, hvad vi kan skrave sammen herfra. Så håber jeg, det går, redaktøren, han ikke er på nakken af mig. Vi ser, til hvad hele der sker. Klassen. Men altså, nu ved jeg ikke lige, hvor mange der er. Hvis der sidder et kæmpe auditorium, så kan det godt være, at jeg har gået for langt. 150 mennesker på det, så det er trykket Martin, her jeg weekenden. Tager fat i det, og så ser jeg, hvad vi kan gøre. Persson, et sidste blik på aktiemarkedet. Jamen altså, det går godt med markedet generelt. Vi er stadigvæk i plus, og som sagt, jamen, så kan det jo være væk, hvis tallene og tingene ikke er rigtig arter sig, som vi måske vil. Vi skal alligevel... Men ja, markedet kan jo svinge. Vi er op lige omkring med 1% i hele Norden, ikke? Så det kan jo trækkes væk under fødderne på os. Ja, vi ser på det resten af dagen. Du kan følge med over på jurinvestor.dk. Tusind tak, Lars Persson, fordi du var med i studiet. Tak også til Michael Friis Jørgensen, der hang på en telefon, og til Jens Marot, der stod for teknikken i dag. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.